يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که برخاستید به سوی نماز، پس بشویید چهره هایتان و دستهایتان را تا آرنجها و مسح کنید سرهایتان را و بشویید پاهایتان را تا دوغوزک و اگر باشید جنوب پس پاکی بورزید و اگر باشید بیمار یا در سفر یا بیاید یکی از شما از جای قضای حاجت یا آمیزش کردید با زنان و نیافتید آبی را آنگاه تیمم کنید با خاکی پاک و مسح کنید رویهایتان و دستهایتان را از آن. نمی خواهد الله که قرار دهد بر شما هیچ دشواری را، بلکه می خواهد که پاکیزه گرداند شما را و تمام کند نعمتش را بر شما. باشد که شما سپاس بگذارید. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ويات كنيد نعمة الله را بر خودتان و پیمان استوار او را که پیمان بسته است با شما به آن، آنگاه که گفتید شنیدیم و فرمان بردیم، و پروا کنید از الله، همانا الله دانا به راز سینه هاست. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ای کسانی که ایمان آورده اید، باشید برپا دارنده برای الله و گواه به عدالت، و وادار نکند شما را دشمنی گروهی بر اینکه عدالت نورزید. عدالت بورزید که آن نزدیکتر است به پرهیزگاری، و پروا کنید از الله، همانا الله آگاه است به آنچه می کنید. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم. وعده داده است الله به کسانی که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته که برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است.